Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais aquí en Radio San Boi no 89.4 da FM. Hoxe comenzamos curso e comenzamos emisión. Teremos noticias de Galicia, teremos entrevistas e teremos noticias tamén do próximas aquí. Tamén os de Bercianos de Cataluña darános noticias interesantísimas. O que facemos é darlles benvida desexándolles un feliz ano a todos os nosos ointes e seguidores. Escoitaremos un bocadiño de música para poder empezar o programa. De seguida trasladarémonos a Galicia, a un lugar encantador. Ali na Ribeira Sacra teremos a posibilidade de falar con Francisco da Casa do Romualdo, que ten cousas interesantísimas que dicirnos. Vamos a escoitar un bocadiño de música e de seguida intentaremos conectar con Galicia. Maçãzinha, meu rebento, onde vais com tanta pressa? Maçãzinha, meu rebento, onde vais com tanta pressa? Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor. Fico... Baixamos a música de Uxía, Masaciña, unha peza que nos sirve para recibir a Francisco, como dixemos antes, da Casa do Romualdo. Damos lle benvida e felicitamos o ano, lóxicamente. Moi boa tarde, Francisco, e feliz ano 2025. Pois moi boa vida tamén para vos, e grazas por acollerme unha vez máis. Bueno, o que nos desexamos e agradecémosche moitísimo é que este seas tan amable con nosotros e nos recibas cada vez que intentamos conectar contigo. A verdade é que nos temos un cariño especial por esa zona, por a Ribeira Sacra e en especial por a Casa de Romualdo, porque dende o século XIX, non? Teño entendido, ou XVI, me parece, esa casa ten o século XVI, verdad? Equivoquei-me do século. Pois ten historia suficiente como para poder disfrutar de época medieval, non? Sí, eu sempre escoitei a familia que sempre foi unha casa de acollida, non? Que sempre había un anaquiño no escano para sentarse, unha cunquiña de caldo para quentarse, porque... Bueno, vimos, sobre todo eles tamén, non pasaron tempos que supoño que eran difíciles. Claro. Bueno, pois eso, esa historia desa casa xa contaremos en nunha ocasión un pouquiño máis detidamente, pero agora o que queremos é que nos fales dese traballo tan extraordinario que tendes previsto. Bueno, comezades o ano con novidades, con cousas interesantes e con esa ruta embelesadora que foi o que nos chamou a atención e quixemos, bueno, pues, encetar o ano conectando contigo e que nos contes cousas interesantísimas que tendes nese lugar tan feiticeiro. Bueno, pois... como en moitos sitios da Ribeira Sacra e de toda a nosa terra, non, pois hai realmente recantos que colles unha corredoira, colles un camiño e vas pasando por sitios moi moi chulos e moi engaiolantes, non? E aquí, pois, bueno, hai un camiño así que, digamos, sae do urbano, sae do ruido da carretera e vais mergullando por Leiras, por Soutos, por Carballeiras, e chega, digamos, xa unha zona de viñedos, non? Uh-huh. Que, claro, están todos, pois, eso, dando, bueno, a ese río Miño, que evidentemente, pois, por esta zona, pois, se transformou no en Coro de Belesar, uh-huh. pero que realmente, pois, son unhas paisaxes fascinantes. Uh-huh. Bueno, e a idea... Sí, pero, sí, sigue, Francisco. Que, no, que digo que a idea era un pouco tamén eso, ofrecerle a xente pues ese turismo tranquilo, ese turismo de benestar, ese turismo de oxixenarse e de, bueno, ter un ratiño tamén para estar con un mesmo, ¿no? Na información que me chegou, pois darnos a conocer cousas interesantísimas, hai unha plataforma que se pode entrar nela e onde se atopa unha audioguía que propón unha andadeira de experiencia e en contacto directo coa natureza, non? Sí, porque, bueno, sabes que nestes tempos aplicar e aproveitar, digamos, esas tecnoloxías e esas redes para poder, bueno, pues usar tamén, non? Porque uh-huh. antes, pois, ou preguntábamos ou levábamos unha piña feito así uh-huh. a esbozo, non? Pero neste caso, pois, xa as novas tecnoloxías nos permiten que calquer persoa que se queira achegar, pois, poda, por un lado, ir polo camiño, tamén hai... Bueno, desde o cartel, o panel xa do comezo, que está ao pé da carreteira nacional a 540, que une Lugo con Ourense, e xa desde ali despois hai fitos ao longo dos 10 kilómetros para ir salientando, por un lado, nos cruces, nas encrucilladas, pois por onde turrar, pero tamén despois vai recollendo, pois, cousas salientables, non? Cousas sexa unha paisaxe, ou sexa un souto, ou sexa, pois, eso, diferentes elementos etnográficos. Okay. E nos pareceu interesante tamén, pois, incluir, pois, eso, mellor alguna frase, algún elemento que sirva tamén de reflexión, non? Porque creo que moitas veces, ademais de oxixenar o corazón e os pulmóns, pois, tamén a mente tamén fai ben, non? Bueno, ti, cando falas, ou polo menos cando transmites as informacións, tamén intentas filosofar ou dar un ideas filosóficas con respecto ao traballo que tanto te engaiola, que ese contacto directo coa natureza, non? Posto que en cada unha das cousas nas que, bueno, eses traxectos, por exemplo, teñen moito que ver cos bostes de castaños ou unha zona de viñedos ou propio embalse, non é? E unha igrexa determinada, algo que bueno, que quizás no urbano estáse desbotando, non? É dicir, o que posto en valor, o que tratas de transmitir é que a natureza e o ruralismo ten moitísima paz. Sí. Bueno, fago eu e faino canta xente ben, non? Porque realmente, a veces, non sei, como que andamos buscando o novidoso e o que está máis de moda e todas estas cousas, e buscando realmente todo temos xa o noso carón, non? E realmente, pois, claro, nestes tempos onde nas cidades moitas veces, pois, está todo máis coberto polo formigón, o asfalto, as presas, todo este tipo de cousas, pois eso, pasear entre soutos de castiñeiros ou simplemente, pois mira, ainda hai pouco, paseando precisamente por esta ruta, pois había un formigueiro ali grandísimo. Ajá. E claro, hai xente que nunca viu un formigueiro, ¿no? entonces claro, son cousiñas, pois eso, o arrecendo dunha figueira, ou, bueno, pois un carballo que ten uns buratos por onde os nenos da escola pois se metían e xugaban, entonces claro, ora sacas a cabeza por un deses buratos e pareces unha persoa árbore, non? Bueno, pois son elementos moi sinxeliños que realmente están aí agardando por nós, e que non hai que facer nin estructuras, nin infraestructuras, nin nada, non? Solamente poñerse en camiño. E por outro lado, pois eu creo que tamén é moi de salientar que de alguma maneira o que a natureza nos está chamando a cada día, non? A lembrándonos cada día que a mellor solución que temos para canta problemática hai vinculada coa clima, con todas estas cousas, é ser conscientes de que somos uns seres que formamos parte de ese ecosistema, non? Uh-huh. Que non somos algo alleo a eles, sino que nós somos un dos seres que conformamos toda esta natureza, que temos que cuidala e agarimala, que por outro lado é o que sempre se fixo na Ribeira Sacra, ¿no? Que é ser conscientes de que temos que interactuar e respetarnos e querernos e cuidarnos, pois, a natureza e as persoas, porque se a explotamos e a descuidamos, pois evidentemente ela tampouco vai responder. E entonces, bueno, pois aí temos unha maneira moi sinxela de desconectar un pouquiño e de oxixenar, non? Sí, e de vivir. Claro que sí, claro que sí. E iso, ademais, acompañado con boas viandas, digamos que na casa de Romualdo tamén atrevedevos a facer cousas que a xente poida disfrutar, non solamente dos produtos naturais, dos produtos de quilómetro cero, sino de ese cariño e ese amor que lle dades para que a xente disfrute dun benestar non solamente social, digamos, hasta certo punto gimnástico, pero tamén de alimentación natural agradecida tamén. Sí, bueno, que ben sabes que ademais en Galicia podemos camiñar, podemos picar na pedra ou picar leño ou cousas destas, pero xantar que non falta. entonces, sí. Pois esas cousas son sempre de agradecer, ¿no? E outra vez o mesmo, ¿no? Que moitas veces con cousas moi sinxelas e moi das nosas, pois eso, se un caldiño de grelos ou un caldo de osos, carai, ou se unha filloa ou un queixo, pois xa se fai camiño, non? Aquilo de pan, queixo e viño, xa se fai camiño, pois aquí, sí, pois tamén. E realmente, pois, bueno, préstase, porque ainda que a ruta non é moito, porque son uns 10 kilómetros e pico, pero bueno, seguro que o apetito abre. Entonces, bueno, pues sempre que a xente encargue e reserve, digamos, con antelación, pues desde unha empanada ou un caldo ou calquera cousiña destas que son moi moi da nosa terra, pues aquí estamos. Ademais familiares, que quero dicirse que non é industrializada, que ven do sitio. E outra cousa que tamén temos que poñer en valor é que en realidade a xente, os que nos están a escoitar e que nos coñezan, que vos teñen que coñecer, a casa de Romualdo inventastedes unha palabra, un verbo especial, engaliciar, non? Algo que ten que ver con ese posta en valor da nosa terra, en realidade, non? Sí, eu, que conste que, mira, todo empezou así como un xogo. Parece que xogo, que non nos escuitamos, ou con mellor... Hola. Sí, parecía hola. Que... Ahora sí, escoito. Todo empezou con un xogo, con un grupo de xente unha fin de semana, non? Que estábamos así falando de cando éramos nenos, dos deberes e todas estas cousas. Entón, eu lhes propuxen un verbo que se me veu así á cabeza, que era o verbo engaliciar, porque se si vos fixades, intentamos xogar con outras comunidades autónomas, e non acaía o verbo en non por nada, pero bueno, claro, tú dices en andaluciar ou en cataluñizar ou en asturiar, e non parece así que rime moito a cousa, non? Con todos os respetos e todo o cariño para todas as comunidades, claro, claro. Pero eso de engaliciar, pois, cadrou, non? Sí. E empezamos a conxugar todos os tempos verbais, e resulta que tanto en castelán como en galego cadra perfectamente. Claro. E claro, me dicen, e que é eso de engaliciar? Digo, pois, todo eso de bo que cando a xente que vende fora chega a Galicia, pois, sea a gastronomía, sea que somos riquiños, sea a paisaxe, sea todo eso que fai que o espírito e o teu corazón se expandan, non? E teña sempre ganas de volver e de reencontrarte, pois, eso é engaliciarse. E a verdad que, bueno, ainda así medio en broma, medio en serio, digo, eu creo que temos que facer unha petición a Real Academia Galega para que inclúa no próximo dicionario o verbo engaliciar, porque, bueno, engaiolar tamén soa ben, sí. Pero, claro, estás nunha gaiola. Sí. Engaliciar, pois, eso, onde estás? Pois estás en Galicia. Ou sentes-te de Galicia, pois, estás. Entón, bueno, é unha brincadeira así simpática que... Sí. Ou, sí, é certo que a lingua estamos a construíla sempre, non? Uh-huh. E, bueno, a veces, pois, de cousas así aparentemente sinxelas, pois, xurden cousas ben bonitas. Ben, sí, sí, preciosa feiticeira polo feito de que, bueno, parece como se si dixéramos, estou dentro de, ou sea, métame claro. Dentro dese lugar tan excepcional que Galicia, e esa oferta que dades aí precisamente na Riviera Sacra, onde se atopan todos eses recunchos en gaiolantes, lóxicamente, pois, eso, pois, axuda a que, eso, parece que estés dentro dun lugar feiticeiro, non? É que ademais sabes que pasa, que, claro, se si tú dices en gaiolante e eu dixo a unha persona de Castela, pois claro, non saben que sí. Decir, non, pero en galiciar, que iras que non, xa parece que te vincula, dices, ah, bueno, isto tiene que ver con Galicia, non? Mm. Entonces é unha cousa así moi moi curiosa, porque realmente, a veces te digo, non habría problemas de linguas, porque tanto en galego como en castelán se pode conxugar completamente, co cual, bueno, pois pues está ben. A verdade, ainda non provei no catalán en outras linguas, non? Pero seguro que tamén se pode conxugar, é que quedaría ben. Sí, sí. Bueno, e estades preparando, pois, eso, para que a xente poida achegarse precisamente á Casa de Romualdo ou cualquier outra do cadro, pero que estamos falando da Casa de Romualdo para o entroido e tamén para a Semana Santa, non? Que a Semana Santa está moi, moi reclamada para vosotros, non? Bueno, pois sí, fíxate que xa, de feito, xa están dos cuartos, xa os reservaron a finais do 24, xe que a xente se anticipa cada vez máis. Claro. E, bueno, este ano, pues eso, tanto o entroido que cae a primeiros de marzo, e aquí, ademais, dun xeito moi especial, porque o domingo de entroido, claro, en Taboada celebra-se a festa do caldo de osos, pero, e esa fin de semana, pues tamén vai a ser a festa do viño en Chantada, Enchantada. A feira do viño. Feira, sí. Pois, pois despois, claro, en Semana Santa, tamén a primeiros de abril, pois bueno, é ocasión, xa a primavera e a natureza xa están espléndidas e seguro que sempre é ocasión para vir. Bueno, a chegarse a Casa de Romualdo e disfrutar, ainda que sexa tan só unha fin de semana, pois engaiola por o feito de que non somente a gastronomía e o lugar con encanto que se deixamos de ese, bueno, que ven dunha tradición extraordinaria do século XVI, tamén cualquier persoa que este ali pois disfrutará dun fogo ao lado da lareira, escoitando tamén a zanfona que Francisco tamén lle toca de vez en cando, non? Si, baste moito da lingua, Bueno, o caso é que... O caso está, que... Está moi ben, sabes que pasa? Que eu sempre digo que o bonito das experiencias é cando un vai a un sitio novo, non? É que consiga superar as expectativas que tens sobre ese sitio. Sorprender, sí. E moitas veces as sorpresas ou as cousas así, pois, claro que non contas con elas ou que non sabes, pois, como que todavía te prestan máis, non? Digo, a veces é como cando estás celebrando un cumpleanos ou algo así, home, o agasallo está ben, non? Pero claro, se ven empaquetado e eres ti que non desempaqueta, pois, ainda parece que sabe mellor, pues... dijo, porque a mí me fastidia, me amola moito esta xente que cando chega a un sitio así e tal, te vamos a regalar este, home, espera, deixa que o abra, que se xa el quen tal, non? Claro. E coda zanfona, pois sí que é un elemento, bueno, moi noso, por outro lado, pois, eso tamén, o estar tamén tan vinculado ás persoas cegas, pois, tamén axuda un pouco a poñerse nese espazo, non? Que formou tanto e tanta importancia tivo e ten para a tradición oral, para a literatura e a música, sí. Que grazas a eso, a centos de cegas e cegos, pois foron transmitindo. Seguro que ainda o mellor hai xente maior que acorda nas feiras e nas romarías e eso, claro. A cega ou o cego, pois, cantando, recitando as coplas e os romances e todas estas cousas. Sí, sí, que é un patrimonio que, sí, ainda que parece que é de antes, é medieval e todas estas cousas, e, bueno, é tremendamente actual, porque ahora mismo, pois, eso, xa somos bastantes persoas, por lo menos, non sei si centos, pero, bueno, máis dun centenar de xente en Galicia que andamos a dar llama a nivel da zanfona, e eu creo que é un patrimonio tamén tremendamente divertido, emocionante, e, sobre todo, que é noso tamén. Sí. Que ademais, acompaña, como acabas de dicirte, que se acompaña coa tradición oral. É dicir, eu acórdome de Cativiño, que ali en Cortegada ou tamén en Celanova, escoitaba precisamente un cego que viña acompañado dunha muller que ademais repartía uns papeliños, como que onde viña... onde se aparecía pois o que contaba ou que contaba ou cantaba o cego, non? Sí. Sí, é un elemento que ademais é eso, hoxe en día incluso nas mesmas escolas, non? Cando vou así a veces ás escolas ou institutos, claro, parece como se viñera unha persoa xurdida de hai séculos, non? E ao final todos se dan conta que decir esto del rap, de la improvisación, de todas estas cosas que sí. Os rapaces de hoxe en día pensan que son inventos deles, dicen, mira, a humanidade leva séculos facendo esto, ¿no? Claro. Unha base melódica é, bueno, contar sí. Unha historia sí, improvisada sí. Moitas veces. E realmente, bueno, pues é moi divertida. E aparte, bueno, pues tamén así cando estás o pé do lume, xa ceaches, estás ali ao millón cun chupito de licor e tal, non sei cuánto, pois, bueno, indo por riba, se lle poñemos algunha canción pícara ou alguna cousa así divertida, pois... Que tamén as hai. Pa a cama, quentinho, bueno... Sí, tamén as hai, é con retranca. Hai moitas. É con retranca. Claro. Sí. Eu creo que xa é un patrimonio tamén galego que eu reivindico moito, non? Porque... precisamente cando se fala de o doble sentido e que non se sabe se subimos ou baixamos, sí. E digo, mira, é que esa é a mellor demostración que temos os galegos de que consideramos as persoas seres inteligentes. Ajá. Vale, porque claro, es decir, estamos considerando que esa persoa é capaz de pensar, de claro. Distinguir, de entender, de pensar. Sí, exactamente, como, se teño que remover todo, pois, pues, bueno, sí. A ver, pero eso facémolo con menos, cando crellar el... Pois pues sí. Bueno, Francisco, que non te quero incomodar máis, que te agradezo moitísimo estes minutos que me dedicaches. Aparte de eso, xa sei que ti tes outras obrigas, ademais un compromiso inmediato, e entonces eu que desexarche novamente un feliz ano e un grande éxito nese vosso traballo na casa de Romualdo. Bueno, pois pues hasta outro momento que voltaremos a falar contigo. En outra ocasión hasta che pedirei que non sei que graves un bocadiño do que ti faz disfrutar ás persoas que chegan aí coa zanfona para que poidamos escoitalo aquí na nosa radio, non? Mira, tedes que falar coa directiva para que vos axude a facer un programa en directo, que solevase moito agora. Ah, pois, pois, pois eso é. Desde casa do Romualdo para el mundo. É un oye, pois é unha boa proposta e ademais eu acepto. Vou facer o que ti me dices, o que ti me propós, vou intentalo. Sí que de verdade, bueno, que sí que é unha cousa extraordinaria. Claro que sí. Non dígoche que se reemite o programa mañán en Radio Fene, tamén se remite, bueno, escoitanos en Radio Minas Gerais en Brasil e tamén en Suiza, por lo tanto, claro que sí, Casa de Romualdo para o mundo, claro que sería unha cousa extraordinaria, bueno, sí. Pois, é verdade que eso, e bueno, pois, vou propoñer. Muy ben. Pois vou propoñer, Francisco, de verdade que sí. Bueno, pois, moita paz, moito ben para todas as persoas e que o vaya a vida nos siga facendo eso que encontraron, ¿no? Que vale. Realmente é tamén unha das posibilidades e máis das cousas máis bonitas que temos como seres humanos, ¿no? Moitísimas grazas por a túa paciencia e por a túa agradable recepción. Veña, unha aperta grande, Francisco. Hasta logo. Chao. Radio Sambor.